सीताराम अपनी जप माला ले लो और बैठ जाओ, जप माला ले लो और बैठ जाओ। सुख पीक मधुकर मुनि बर बिहार साधन प्रसून फल चारी चारु भव घोर घाम हर सुखद छा हाप्यो थिर प्रभाव जाने की नाह भक सुपति क बड़े भाग पाए पावत अनेक अभिमत अघाए रसेक रहित गुण करम काल श्री राम लखन बालक कृपालु तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से गिरी करे निरुपाधि नेम तुलसी जो राम सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण भूत सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बने पत्रिका कहाँ गई? केवल ये है, ये तो यहाँ की है, इनकी है। यही है, वहां से उठाइए, तो यहाँ से उठाइए। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम आ गया हो, आप विराजेंगे थोड़ी देर, कोई शीघ्रता तो नहीं। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी इन्हो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सबदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम बिहारी लाल की। श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की। श्री चित्रकूटाद्रि बिहारणी बिहारी जी महाराज की। श्री मंदाकिनी गंगा की। श्री मदगंजन महादेव की। श्री कामदगिरी भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री चित्रकूट धाम की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आज इस प्रवास के क्रम में एक दिन तीर्थराज प्रयाग में सत्संग के नियम की पूर्ति की गई, दूसरे दिन वाराणसी में हैं, और अब तीसरा दिन दो दिन वाराणसी में, वाराणसी में दो दिन वाराणसी में, और ये चौथा दिन है। आज वाराणसी से प्रातः काल चल करके चित्रकूट आए, मंदाकिनी स्नान हुआ, कामदगिर भगवान का दर्शन हुआ, और अत्यंत सौभाग्य की बात है कि परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी पारीछा वाले महाराज जी जो वर्तमान समय में चित्रकूट धाम में विराज रहे हैं, आपका अत्यंत सौम्य मंगलमय दर्शन हुआ, आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं। पिछली वर्ष से संभवतः वैशाख महीने से ही विनय पत्रिका का क्रम आरंभ हुआ है, और ये वैशाख तो 12 महीना हो गया, और अब कितना हो गया, 14 महीना लगभग हो रहा है। बीच बीच में कभी बाधा भी आई, लेकिन प्रायः लगातार क्रम चला। कभी रास्ते में भी क्रम को पूरा किया गया, तो आज वाराणसी से ललितपुर जाना है। वहाँ श्री नृसिंह मंदिर है, और वहाँ का एक स्थान वार में है। वहाँ ठाकुर जी का पुराना मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण था, विसर्जित होकर के नया मंदिर बना है, तो ठाकुर जी वहाँ विराजने वाले हैं। उस उत्सव में ही हम लोग पहुँच रहे हैं। आज 14 तारीख है, कल पहुँच जाएंगे, आज ही पहुँच जाएंगे उसे कल सवेरे तक। तो आज उस समय को सार्थक करते हुए हम विनय पत्रिका के पद की चर्चा कर लेते हैं। अब कोई आने जाने वाला तो नहीं है ना, है? तो फिर बंद कर देना, कोई खटखटाए तो खोल देना। मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अब सर बीते मन मन पछताई है अब सर बीते दुर्लभ देह पाय हरि पद भजो दुर्लभ देह पाय हरि पद भजो करम बचन हरुहीते करम बचन करम बचन अरुहीते आ करम मन पछितई है अवसर बीते मन पछितई है सहस बाहु दस बदन आदि नृप सहस बाहु दस बदन बचे न काल बलीते हम करी धन धाम संहारे अंत चले उतरीते आ अंत चले अंत चले उतरीते अंत चले उतरी मन पछताई है अवसर बीते मन पछताई है अवसर बीते मन पछताई अवसर मन पछताई है अवसर बीते सुत बनितादि जानी स्वारथ रत सुत बनिता जानी स्वारथ न करुनेह सब हीते सुनता हूँ तो ही तजेंगे पामर। तू न तजे अब ही ते, तजे अब ही ते, आ तू न तजे। मन पछिताई है अवसर बीते, मन पछिताई है अब नाथ ही अनुराग जागो जड़े। त्याग दुराशा जीते, दुराशा भुजे की काम अग्नि तुलसी कहूँ। विषय भोग बहु गीते, आ विषय भोग मन पछिताई है अवसर बीते, मन पछि मन पछिताई है अवसर बीते, आज पद संख्या 198वां पद है। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गोस्वामी जी के विनय पत्रिका के निरूपण में क्रम है। एक सौ नवासी में पद में गोस्वामी जी ने कहा था, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, ना ही तो भव विगार में परिहे छूटत अत कठिनाई। इन सब पदों की चर्चा हो चुकी है। श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण करता चल, श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण करता चल, श्री राम जी के पवित्र नाम का उच्चारण करता चल, त्रिवाचा पूर्वक कह रहे हैं, यदि ऐसा नहीं करोगे, श्री राम नाम का आश्रय नहीं लोगे, तो संसार की बेगार में तुमको पकड़ के डाल दिया जाएगा। कलयुग रूपी नरेश, उसके काम क्रोधादि जो सिपाही हैं, वो तुझे पकड़ लेंगे, पकड़ करके संसार की बेगार में डाल देंगे, माने काम क्रोध के चक्कर में डाल देंगे। पड़ जाएंगे तो कभी न कभी तो छूट जाएंगे, क्योंकि बेगार में पकड़ लिया जाता तो बेगार से छूट भी जाता है। कहते नहीं, इस भव बेगार में पड़ने के बाद छूटने में फिर कठिनाई होगी। यदि छूटना सरल होता तो इसके पहले पहला जन्म तो हुआ नहीं, इसके पहले न जाने कितनी बार भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला, पर हम कहां भव बेगार से छूट पाए। फिर 190वें पद में गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु तो तुझसे स्वाभाविक प्रेम करते हैं, पर तूने प्रभु से सहज प्रेम नहीं किया। सहज स्नेही राम सो ते कियो न सहज स्नेह, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। कहकर जो जीव को अपना ही अंश बतला रहे हैं, एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए कह रहे हैं कि यह जीव किसी देवतांतर का अंश नहीं, प्रकृति का अंश नहीं, यह केवल और केवल मेरा ही अंश है। उसमें ये नहीं कहते हैं कि सन्मुख जीव हमारा अंश है, विमुख जीव नहीं, ऐसा नहीं, ब्राह्मण हमारा अंश है, चांडाल नहीं, ऐसा नहीं, कोई भेद नहीं, जीव मात्र मेरा अंश है। तो वे अपने अंशभूत जीव से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, पर तुमने उनसे प्रेम नहीं किया। भगवान तो हमसे प्रेम कर रहे हैं, पर हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ताते भव भाजन भयो सुन अजहु सिखावन ए, इसलिए तुम प्रेम पात्र न बन करके भव भाजन बन गए। भगवान के प्रेम भाजन बनना चाहिए था तुमको, माने तुम्हारे हृदय में श्री सीताराम जी का विशुद्ध निष्काम प्रेम लबालब भरा होता और अष्ट सात्विक भावों के माध्यम से वह प्रेम झरता रहता, ये होना चाहिए था, ये तो हुआ नहीं। भाई खाली पात्र में कुछ न कुछ तो भरेगा, श्री सीताराम जी का प्रेम तुमने भरा नहीं तो उसमें संसार भर गया, तू भव पात्र बन गया, भव भाजन बन गया। आज भी तुम हमारी शिक्षा मान करके और श्री राम जी से प्रेम करो, ये 190 में पद में कहा। फिर उसके आगे पद में कहते हैं कि एक सने ही सांच लो केवल कौशल पाल, सच्चा प्रेम करने वाले केवल कौशलेंद्र प्रभु श्री राम ही हैं। बोले प्रेम करने वाले तो बहुत हैं, पर राम जी के जैसा प्रेम कनोड़ा और कोई, कनोड़ा माने प्रेम को मानने वाला, प्रेम के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने वाला श्री रघुनाथ जी के जैसा कोई दूसरा तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर 192 में पद में कहा, यदि जानकी नाथ से तुम्हारा नेह नहीं है, संबंध नहीं है और उनसे प्रेम नहीं है तो अरे नीच। इसका मतलब है कि भले ही अपने को उच्च वर्ण का कुलीन मानता हो, पर श्री राम जी से न तो संबंध बना पाया और न श्री राम जी के चरणों में प्रेम उसे हो पाया, तो वस्तुतः वह ज्ञानवान शास्त्रज्ञ विद्वान कुलीन होने पर भी नीच ही है। अरे नीच, फिर तेरा स्वार्थ भी नष्ट हो गया और तेरा परमार्थ भी नष्ट हो गया, क्योंकि स्वार्थ सांच जीव कर यहा कई करिए राम पद पंकज ने, यहा स्वार्थ भी तेरा नष्ट, परमार्थ भी बिगड़ गया, स्वार्थ भी बिगड़ गया, क्योंकि इस कुटिल कली ने तुमको बीच में ही भटका दिया और इसी पद में उन्होंने कहा कि वर्णाश्रम धर्म के आचरण से भी जीवों का कल्याण होता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन वर्ण धर्म आश्रम धर्म की सूक्ष्मता का जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि ये पोथी में लिखे हैं, किसी में प्रकट दिखे हैं, इसमें कठिनाई है। नाम से तो दुबे तिवारी चतुर्वेदी पांडे आदि उपाधि वाले ब्राह्मण मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए हैं उन सारे लक्षणों को कसौटी पर कसने लग जाओ तो एक भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कहने को क्षत्रिय मिल जाएंगे, नाम के क्षत्रिय, पर क्षत्रिय का जैसा ओज तेज प्रभाव शौर्य आदि होना चाहिए वो तो दिखेगा नहीं, वैसी आस्तिकता नहीं दिखाई पड़ेगी। तो नाम के क्षत्रिय मिलेंगे, क्षत्रिय नहीं मिलेंगे, नाम के ही वैश्य मिलेंगे, नाम के ही शूद्र मिलेंगे, कोई भी वर्ण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है और कोई भी आश्रम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य व्रत में प्रतिष्ठित नहीं, गृहस्थ गृहस्थ में गृहस्थ धर्म में प्रतिष्ठित नहीं, वानप्रस्थ आश्रम तो प्रायः विलुप्त ही हो गया और संन्यास आश्रम की दुर्दशा तो हम लोग देख ही रहे, चतुर्थाश्रम की। तो नाम के ब्रह्मचारी, नाम के गृहस्थ, नाम के वानप्रस्थ, नाम के सन्यासी। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब वेशभूषा मिलेगी, उनके धर्म देखने लग जाओ तो वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में कर्तव्य बिनु वेश देखिए, ज्यों शरीर बिनु प्राण। ये केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वेशभूषा बना लेना, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी गृहस्थ सन्यासी की वेशभूषा बना लेना, ये वेशभूषा तो ऐसी है जैसे बिना प्राण के शरीर। बिना प्राण के शरीर की कोई महिमा नहीं। जीव के कल्याण के सभी साधन वेदों में कहे गए हैं और सभी साधनों का आश्रय लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति भी होती है, किंतु यदि उन साधनों का आश्रय लेने पर भी श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं मिला तो जैसे बिना पानी की नदी, अब नदी तो बहुत बड़ी है, पानी एक बूंद नहीं है, तो बिना पानी की नदी किस काम की, अर्थात वह साधन किस काम के जो श्री राम जी के चरणों में अनुराग को उत्पन्न नहीं कर सके। अब प्रश्न उठा कि आपने सब नकार दिया, वर्णाश्रम नकार दिया, वेशभूषा का भी आग्रह नकार दिया, तो अब प्रेम प्राप्त होना चाहिए, इस पर आप जोर दे रहे हैं, तो प्रेम प्राप्ति का साधन क्या है? यहाँ वे ये नहीं करें कि वर्णाश्रम धर्म ठीक नहीं है, आश्रम की वेशभूषा धारण नहीं, ये गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सब ठीक है पर भगवान में प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसे होगा? बोले यथा साध्य वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का मर्यादा का पालन करते हुए तो मेरे कहने से इतना काम कर लो, नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहुभाति तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन राति। तू भले ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, जितना बन जाए उतना करो, बस एक काम मेरे कहने से करो, अहर्निश श्री राम नाम का जप करो। तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन राति, दिन रात राम नाम का जप करो। फिर राम नाम के जप से भगवान के प्रति सहज अपनापन अपने आप प्रकट हो जाएगा, भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। नाम के बिना परमार्थ में कोई भी गति नहीं है। कहते क्या करें, राम राम होता नहीं और सब काम होते हैं, सब प्रपंच के काम होते हैं, पर ईमानदारी से राम राम नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर 193 में पद में दे रहे हैं। अजहूं आपने राम के करतब समुझत हित होए, कहां तू कहां कौशल धनी तो को कहा कहत सब कोए। इन सब पदों की व्याख्या हो चुकी है। आज भी तू अपनी नीचता का विचार कर, अपने दोष दुर्गुणों का विचार कर और श्री राम जी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन कर तो तेरा हित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तू अपनी नीचता स्वीकार कर लेगा तो तेरे हृदय में करुणा का स्रोत फूट पड़ेगा, हृदय से तुझे रोना आ जाएगा और फिर भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुन सुन करके तेरा हृदय आनंद से प्रेम से भर जाएगा। इतना होने पर फिर तेरे हित में कोई संदेह, फिर तेरा हित हो जाएगा। तू विचार तो कर, कहां तू कहां कौशल धनी, कहां तो श्री राम जी, कहां तू। हम लोग कहते भगवान हमको दिखते नहीं, स्वप्न में नहीं दिखते, बातचीत नहीं करते। अरे उनका नाम जिह्वा से निकला इस लायक भी हम नहीं है। चित्रकूट जैसी पवित्र धरती पर क्षण भर ठहरने लायक नहीं है हम। श्री सीताराम जी का सुख विलास उनकी नित्य विहार स्थली। ऐसी रसमयी भूमि में हम रहने लायक हैं, पर हमें रखा है अपने पवित्र नाम का उच्चारण अपनी कृपा करुणा से करो। उनकी कम कृपा है क्या? कहा तू, अरे जितनी कृपा तुझ पर भई है क्या इस कृपा के लायक भी था? कहा तू कहा कौशल धनी, कहा तू है कहा कौशलेंद्र? प्रभु श्री राम है, तेरे दोष दुर्गुण की ओर देखते तो तुझे मनुष्य जन्म ही नहीं मिलता, फिर संत सदगुरु की शरणागति नहीं मिलती, वैष्णवता नहीं मिलती, धामवास नहीं मिलता, साधन में अनुमात्र भी प्रवृत्ति नहीं होती। पर ये सब समझ रहा तू, अपनी विशेषता तेरी विशेषता नहीं है, ये श्री रघुनाथ जी की अहेतु की करुणा है। फिर तू ये विचार नहीं करता कि तो को कहा कहत सब कोए, तुझे लोग क्या कह रहे हैं? तुझे लोग संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, भगवान का दास कहते हैं, तो क्या संत के लक्षण हैं? क्या दास के लक्षण हैं? क्या भक्त के लक्षण हैं? तूने अपने आप को न जाने क्या क्या मान रखा है। ऐसी बात यदि तू अपने हृदय से सोचने लग जाए तो फिर तुमसे राम नाम अपने आप शुरू हो जाएगा। तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। राम राम करते करते क्या होगा? बोले तेरे भीतर प्रेम जग जाएगा। प्रेम के लक्षण क्या हैं? सजल नयन गद गद गिरा, गहबर मन पुलक शरीर, गावत गुन गन राम के केही की न मिटी भव भीर, केही की न मिटी भव भीर। ऐसा प्रेम किसी में जग गया हो, आपके चरित्रों का श्रवण करते ही, आपके नाम का, आपके चरित्रों का गान करते ही नेत्र सजल हो जाएं, कंठ भरावे, हृदय प्रेम में विभोर हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, इस प्रकार के प्रेम के लक्षणों को प्राप्त करके किस भाग्यशाली जीव की भव भीर नहीं मिटी, उसका भव बंधन भव संकट मिट गया। और देख तेरी राम जी से कोई नई जान पहचान नहीं है, तेरा कोई नया रिश्ता गुरु जी नहीं जोड़ा, तू तो नित्य है, जीव भूता सनातन सनातन अंश है। पर तू भूल गया था तो भूले हुए संबंध की सदगुरु भगवान ने पुनः स्मृति कराई, इसलिए तेरी कोई नई जान पहचान नहीं है, तू तो उनका बहुत पुराना प्रेमी परिचित है, इसलिए तुम प्रेम करो। और फिर 194 में पद में कहा कि यदि राम जी जो तुमसे सहज प्रेम करने वाले हैं उनके चरणों में तुम्हारा अनुराग नहीं है तो तुमको मनुष्य शरीर धारण करने का फिर क्या फल मिला। जो अनुराग न राम स्नेही सो तो लह्यो लाह, कहा नर देही सो। बोले पर क्या करें भगवान, हमारे तो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म व्यर्थ चले गए। अरे ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपकी कृपा में कसर नहीं है। है प्रभु मेरो ही सब दोष हमारा ही है, आपका दोष नहीं है। लेकिन भगवान आप हमारे ऊपर कुछ मत छोड़ो, हमारे ऊपर तो आपने छोड़ के देख लिया, हमने बनाया तो कुछ नहीं, बिगाड़ा ही बिगाड़ा, बनाया तो कुछ नहीं। तो हे नाथ, यद्यपि आपकी कृपा करुणा में कोई कोर कसर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने अपात्र कुपात्र हैं कि स्वयं हम कुछ भी नहीं कर सकते। बलि जाऊं हे प्रभु मैं आप पर बलि बलि जाता हूँ, आप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूँ। की जय कृपा आपनी नाई, आप अपने अपनी कृपालुता दयालुता का चिंतन करके मेरे ऊपर कृपा करें। और फिर 196 में पद में कहा, काहे को फिरत मन करत बहु जतन, मिटे ना दुख विमुख रघुकुल वीर। तू अनेक साधन क्यों करता है, अपने मन को इधर उधर भटकाता क्यों है? तेरा दुख तब तक मिटने वाला नहीं है जब तक तू ईमानदारी से राम जी के सन्मुख नहीं हो गया। सन्मुख होने की चर्चा हमने बताई थी कि 19 प्रकार से जीव सन्मुख होता है भगवान का, ये चर्चा हम कर चुके हैं। फिर 197 में पद में कहा कि हमारी विपत्ति का कारण ही यही है कि हमारी राम जी के चरणों में रति नहीं है। अब इतनी पूरी बात कहने के बाद अब कह रहे हैं, ये केवल इसलिए इतने पदों का हमने स्मरण किया कि इन पदों का अत्यंत संक्षिप्त संदर्भ स्मरण किए बिना मन पचतई है अवसर बीते, इसको ठीक से कहा नहीं जा सकता। इसको कहने के लिए इस पूरी वहां से लेकर यहाँ तक की सूची पढ़नी पड़ेगी। अब कोई बात ऐसी नहीं रह गई जो तुझसे बाकी रह गई हो, सब बात समझ में आ गई। अब समझ में आने के बाद भी यदि तू ईमानदारी से भजन में नहीं लगा तो मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, करम बचन अरुहीते, करम बचन अरुहीते, मन पछताई है अवसर बीते, मन यहाँ मन जो है ये संबोधन है। अरे मन, अब तो अच्छी प्रकार से ये बात सोच समझ ले, नहीं ऐसो जन्म बारम बार, ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। हम वर्तमान जीवन का विचार करें महाराज जी, तो जैसे पवित्र माता पिता अभी इस शरीर को मिले, आज के 100-200 साल बाद ऐसे भी पिता माता नहीं मिले, मिलेंगे? जैसे संत सदगुरु अभी मिले 100-200 वर्ष बाद ऐसे नहीं मिलेंगे। क्यों? 100-200 साल पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, और जैसे अब दिख रहे हैं वे 100-200 साल बाद वैसे नहीं रहेंगे। न वैसे गुरु मिलेंगे, न वैसे संत मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, न वैसी शरीरों की सामर्थ्य रह जाएगी। निरंतर मनुष्यों के शरीरों की सामर्थ्य घटती चली जा रही है। पुराने लोग में बहुत सामर्थ्य थी, अब हमारे यहाँ महात्मा हैं अनंत दास जी महाराज, सहजी उनका नाम याद आ गया तो हम ले रहे हैं। कितनी गर्मी है इस समय वृंदावन में, सभी जगह गर्मी है, 60-65 किलो आटे की रोटी अपने हाथ से बना के खिलाते गायों को। हवाई जहाज में घूमने वाले बाबा, फ्लाइट बाबा, 60-65 किलो आटे की रोटी अपने हाथ से, 5-6 घंटे लगता उनको, एक आध कोई सहयोगी लग जाते, खुद लग जाते हैं, बड़े बड़े रोटी मोटी मोटी रोटी बनाते हैं और पिछली वर्ष से अब तक लगातार खिला रहे हैं। भट्टी के सामने बैठना इतनी गर्मी में, और जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में न पंखा है, न कूलर है, न एसी है, और उसको बंद करके और सोते हैं रात को। हाथ वाला बीजना भी अपने पास रखते नहीं, और एसी कमरे में रुका दो रात को तो सब बंद कर देंगे, इसलिए अकेले सोते हैं। भयंकर से भयंकर ठंड, भयंकर से भयंकर गर्मी वो सह लेते हैं। विदेशों में जाते थे, अब तो जाना बंद है, तो जहां 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है वहां भी वैसे ही रहते, नंग धड़ंग जैसे, और भयंकर 45-50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया वहां वो बिना जूता चप्पल के ऐसे ही रह जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अब कुछ समय बाद इतना सहन करने वाले महात्मा भी नहीं मिलेंगे, न मिले के त्यागी तो बहुत होते हमारे जैसे, पर सारी सुख सुविधा मिलने के बाद उसका त्याग कर देना बड़ी कठिनाई। तो जैसे संत आज दिख रहे हैं वैसे भी नहीं दिखने वाले, मिलने वाले नहीं है। जैसा भजन का अनुकूल अवसर आज प्राप्त है, ऐसा भजन का अनुकूल अवसर आगे तुम सोच लो कि अगले जन्म में मिल जाएगा, वो भी प्राप्त होने वाला नहीं। फिर तेरे हाथ केवल पश्चाताप लगेगा, इसलिए अरे मन पछताई है अवसर बीते। कितना दुर्लभ भजन का अवसर मिला है, ये समय व्यतीत हो जाएगा तो तुझे पश्चाताप ही करना पड़ेगा, तेरे हाथ कुछ लगेगा नहीं। भक्तराज श्री प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि जब से होश संभाले, अत्यंत बाल्यावस्था से 3-4 वर्ष की 5 वर्ष की आयु से ही भजन में लग जाए, कौमार अवस्था से ही भजन में लग जाए, भागवत धर्मों का आचरण करने लग जाए। क्यों? बोले दुर्लभो मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, और दुर्लभ होने के बाद बहुत लंबे समय तक रहेगा ये भी नहीं, अध्रुवम विनाशी है, कब नष्ट हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और इतने भयंकर दोष होने के बाद भी बड़ा महत्व, बड़ा भारी महत्व है इसका। क्यों? अर्थदम, अर्थदम माने पुरुषार्थ चतुष्टप प्रदम, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है। इसलिए यह बिल्कुल आशा मत रखो कि अब अभी तो कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं है, फिर फुर्सत आएगी तब भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि कब किसके जीवन में मृत्यु का क्षण निकट आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है, श्री आदि शंकराचार्य जी का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, प्रायः महात्माओं के मुख से सुनने को मिलता है, दुर्लभम त्रयमेवेतत्, ये तीनों चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, अब मिल जाएं तो देवानुग्रह हेतुकम, तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है। कौन कौन? पहली दुर्लभ चीज है मनुष्यत्वम। मनुष्य होना दुर्लभ नहीं, मनुष्यत्व। तस्य भावस्व तलव, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते, माने मनुष्यता का भाव। देखने में आदमी जैसे तो बहुत से लोग लगते हैं, पर देखने में मनुष्य के जैसे लगते हैं, पर मनुष्य का जैसा स्वभाव उनका होता, उनमें मनुष्यता नहीं होती है। मनुष्यता दुर्लभ है। अब किसी को मनुष्यता आ भी जाए तो बड़े व्यवहार कुशल होते, बहुत अच्छे होते हैं, सबकी भलाई करने वाले, परोपकार में लगे रहने वाले, सब ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन करते हैं, पर उनमें मुमुक्षा नहीं होती है। मुमुक्षा माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा ही उनको नहीं होती, संसार ही उनको प्रिय लगता है। पूर्व मीमांसक तो छूटना चाहते नहीं, क्यों? उनके यहां मोक्ष तो स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है, तो बस इसी चक्कर में घूमना ही पसंद करते हैं। तो मुमुक्षुत्व दुर्लभ है। संसार चक्र से छूटने की इच्छा माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा कहो, या श्री सीताराम जी के चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा कहो, ये सामान्य मनुष्य में उत्पन्न नहीं होती है। भगवान की बहुत भारी कृपा होती है तब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता मन में उत्पन्न होती है। ये दूसरी चीज भी दुर्लभ है। और तीसरी चीज अति दुर्लभ है। क्या? महापुरुष संश्रय। महापुरुष का आश्रय, सम्यक आश्रय। सम्यक आश्रय माने अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत भाव पूर्वक उनका आश्रय। आश्रय भी बहुत लोगों को मिल जाता है लेकिन उससे उन्हें लाभ नहीं होता है, कई बार तो हानि हो जाती है, क्योंकि वे सामान्य मनुष्य की ही बुद्धि रखते हैं, तमाम दोष दिखते रहते हैं, इससे उनको लाभ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। कई बार निकट रहने वालों को लाभ नहीं होता, बहुत दूर दूर रहने वालों को बहुत लाभ हो जाता है। हमारा ऐसा विचार है महाराज जी कि महापुरुष का संशय हो जाए तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा। अब महापुरुष का आश्रय न हो तो चाहे जो कुछ, न मनुष्यता आएगी न मुमुक्षा आएगी, जीवन बेकार चला जाएगा। मीनारी सो जाओ। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। ये मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अतिशय दुर्लभ है मनुष्य का जन्म। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दुर्लभ देह पाय हरि पद भज दुर्लभ देह पाय हरि पद भज करम बचन अरुहीते करम बचन अरुहीते मन पछितई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाए हरि पद भज गोस्वामी जी कह रहे हैं अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर भगवान ने कृपा करके तुम्हें दे कबहू की करी करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेतु सनी भगवान ने कृपा करके दिया। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मागी हो दीजे परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धानो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इसलिए दुर्लभ देह पाय हरि पद भज दुर्लभ मनुष्य का देह प्राप्त करके और कोई काम मत करो यह काम करो कोटिम तत्वा हरिम भजे क्या काम करो हरि पद भज भगवान के चरण कमलों का भजन करो भजन का अर्थ है सेवन करो उनका आश्रय लो। कैसे आश्रय लें बोले करम बचन कर्म से आश्रय लो कर्म से आश्रय लो इसका अर्थ क्या है कर्म से भजन करो अर्थात भजन करने वाले जिस प्रकार के साधन की पद्धति से अपना कालक्षेप करते हैं उस पद्धति से तुम अपना कालक्षेप करो। साधन करने वाले भजन करने वाले संतों के क्रियाकलाप कैसे हैं उनको देख लो समझ लो वैसा करो उनके जैसा आचरण करो। कर्म से करो भजन और मन से करो भजन वाणी से करो भजन वचन अरु हीते हीते माने हृदय से भजन करो अर्थात केवल बाह्य क्रिया मात्र भजन की मत करो हृदय से अत्यंत प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करो। नहीं तो तुम्हारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा और फिर पश्चाताप भी तुम्हारे हाथ लगेगा। तो जो पद हम कहना चाहते थे वो पद श्री मीरा जी का पद है इसी के संदर्भ में हम इस पद को बोल रहे हैं। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज करम बचन अरुहीते मन पछितये अवसर बीते भज ले रे मन गोपाल गुना भज ले रे मन गोपाल गुना भज ले रे मन गोपाल गुना भज ले रे मन गोपाल गुणा, गोपाल गुणा गोविंद गुणा, गोपाल गुणा भज ले रे मन गोपाल गुणा, भज ले रे मन गोपाल अधम तरे अधिकार भजन सू, जोई आए हरि सरना, जोई आए हरि सरना अविश्वास तो साखी बताऊं, अविश्वास तो साखी बताऊं अजामिल गणिका सदना, अजामिल गणिका सदना भजले रे मन गोपाल गुना, भजले रे मन गोपाल गुना, गोपाल गुणा गोविंद गुणा, गोपाल गुणा गोविंद गुणा, गोपाल गुणा गोविंद गुणा, गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा, जो कृपालु तन मन धन दीनो, नाशिका मुख रसना, नाशिका मुख रसना जाको रचत मास दस लागे, ताहि तू सुमरे एक छिना, ताहि ताहि न सुमीरे एक छिना, ताहि न सुमीरे एक छिना भजले रे मन तेरे मन गोपाल गुणा गोविंद गुणा, गोपाल गुणा गोविंद गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा, भजले रे गोपाल गुणा बालापन सब खेल गमायो, बाला सब खेल गमायो तरुण भयो जब रूप घना, वृद्ध भयो जब आलस उपजो माया मोह भयो मगना माया मोह भयो मगना मन भजले रे गोपाल गुणा भजले रे मन भजले रे मन गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा गोपाल गुणा गोविंद गुणा मले रे गज अरुगे धहु तरे भजन सू गज अरुगे धहु तरे तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ को तरयो नहीं भजन बिना को तरयो धना भगत पीपा मुनि सवरी धना भगत पीपा मुनि सवरी मीरा कीहू करो गणना मीरा कीहू करो गणना भजले रे मन गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा गोविंद गुणा गोपाल गुणा भजले रे मन गोपाल गुणा मनवाणी क्रिया से भगवान का भजन करो तो तुम्हारा मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा सार्थक हो जाएगा नहीं तो ये व्यर्थ चला जाएगा। कहते ना तुम किस खेत की मूली हो तुम क्या हो कुछ नहीं हो तुम सहस्त्राबाहु अर्जुन के जैसे तुम नहीं हो सकते हो। सहस्त्राबाहु सहस्त्राबाहु अर्जुन हई हय अर्जुन जिसको कहा जाता है हई हई वंशी क्षत्रिय था अर्जुन महाराज। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मांड पुराण में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि भगवान के सुदर्शन चक्र के अंश से ये प्रकट हुआ था यहां तक वर्णन भगवान का जो दिव्य अस्त्र है सुदर्शन चक्र उस सुदर्शन चक्र के चक्र क्या भगवान ही है सुदर्शन चक्र भगवान ही है उनके अंश से सहस्त्राबाहु अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म का प्रयोजन था क्षत्रियों का संहार इसलिए क्षत्रियों के संहार में वो कारण बना। परशुराम जी जो काटने वाले हैं वो भी भगवान और कटने वाले भी भगवान ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों एक ही। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन के संबंध में कहा जाता है कि वो इतने महाभारत में वर्णन है कि अचिंत योगेश्वरी से संपन्न थे सहस्त्राबाहु अर्जुन। आज भी प्रातः काल उठ करके सहस्त्राबाहु अर्जुन का नाम लिया जाता है वे प्रातः स्मरणीय हैं। कहां कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। सहस्रबाहु अर्जुन का नाम लेने से, कार्तवीर अर्जुन का नाम लेने से गतम जो चला गया है, जो नष्ट हो गया है, वो भी फिर से प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति भाग जाते हैं, खून उनको खोजना मुश्किल होता है, तो उनके शरीर का कोई कपड़ा लेकर के पत्थर के नीचे दबा दो और पत्थर के ऊपर आसन डाल के बैठ के भजन करो, इसी मंत्र का जप करो, वो कहीं भी होगा दुनिया वो खींच के चला आएगा। ऐसे प्रयोग सहस्रबाहु अर्जुन के नाम की आज भी उसकी इतनी महिमा है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुना है कि है वंशी अर्जुन ने पूछा कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होंगे, अब विशेष लाभ कौन देंगे। बोले दत्त भगवान प्रसन्न हो जाएं तो अवधूत हैं, प्रसन्न हो जाएं तो माला माल कर देंगे, जो चाहोगे इसको दे देंगे। तो भगवान दत्तात्रेय के पीछे लग गया है, अवधूत श्रोमणी भगवान दत्तात्रेय उनके पीछे पीछे चलता, सेवा करता, वो डांटते फटकारते भगाते इसको, भागता नहीं, सेवा में रहता। तो एक दिन महाराज नाराज हो गए दत्तात्रेय जी और बोले कि बड़ा भक्ति दिखाता है, बड़ी सेवा करता है, जिन हाथों से तू प्रेम से दौड़ दौड़ के सेवा करता ना, वे तेरे हाथ टोटे हो जाए, नष्ट हो जाए दोनों हाथ, दोनों हाथ ऐसे हो गए, लुंज पुंज हो गए, अब कुछ नहीं कर सके, दोनों हाथ खराब हो गए। लेकिन फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा, फिर भी साथ साथ चले। तो एक वृक्ष के नीचे दत्तात्रेय भगवान जाकर बैठ गए और वो सामने बैठा था। महाराज सेवा की आज्ञा दो, बोले मैं प्यास लगी है पानी भर के लाओ। कैसे पानी भर के लाए भाई, उठाने का साधन तो हाथ ही है ना, कैसे उठावे, दोनों हाथ बेकार हो गए। वह दौड़ा हुआ गया एक कुम्हार के यहाँ, कुम्हार को प्रणाम किया और बोला महाराज हमारे भगवान भूख प्यासे हैं, मेरे दोनों हाथ बेकार हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आप कृपा करके एक घड़ा दे दो, उसमें पानी भर के हमारे गले से बांधो। तो घड़े को गले में बांध करके लाया, लटका के लाया, ऐसे रख दिया सामने, कहा महाराज पियो। दत्तात्रेय भगवान तो अवधूत शिरोमणि, उठाया पूरा घड़ा जल पी गए, बोले वाह तृप्त हो गया, तू पक्का सेवक है, 500 भुजाएं इस तरफ तेरी हो जाएंगी, 500 भुजाएं इस तरफ, 1000 भुजा दे दी उसको, अप्रतिम बल दे दिया। योगियों का तपस्वियों का संपूर्ण ऐश्वर्य उसे प्रदान कर दिया। सहस्रबाहु अर्जुन के राज्य में स्थिति ये थी कि पाप की परिभाषा लोग भूल गए, क्योंकि जैसे भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, ऐसे ही वह पृथ्वी में व्याप्त था, वो जल में व्याप्त था, वो आकाश में व्याप्त था, वो अग्नि में व्याप्त था। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्वों में उसने अपने आप को व्याप्त कर रखा था, इसलिए संसार की कोई भी गतिविधि उससे छिपी हुई नहीं थी। पाप करने की इच्छा किसी के भीतर उत्पन्न होती तत्काल उसको दंड दे देता था वो, ऐसा प्रतापी, डर के मारे लोग पाप करना भूल गए, ऐसा प्रचंड प्रतापी था। ऐसी सामर्थ्य उसमें थी, वह चाहे तो सूर्य का भाग, चंद्र का भाग, इंद्र का भाग, सबका भाग, किसी के नाम से आहुति दे, सब की आहुति खुद ही ले लेता, ऐसी सामर्थ्य उसमें थी। संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण रिद्धियां, सब कुछ उसे प्राप्त थी। कहते न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा था वो, हे हे वंशी अर्जुन। और इतना वरदान भगवान दत्तात्रेय ने उसको दे दिया और कहा कि महाराज मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, एक सप्तधिपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो जाऊंगा, सब ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसी शक्ति सामर्थ्य और किसी में नहीं होगी, ये सब ठीक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का नाश तो होता है, मेरा विनाश कैसे होगा। तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण की कृपा से तुमको ये मिला है, जिस दिन ब्राह्मण की निंदा करोगे, ब्राह्मण की उपेक्षा करोगे, उसी दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो एक बार महाभारत में ये वर्णन है कि एक बार उसने अहंकार में अट्टहास करते हुए अर्जुन ने, सहस्रबाहु अर्जुन ने कहा के अब तक भले ही ब्राह्मणों की महिमा वेद आदि शास्त्रों में रही हो, लेकिन अब हम क्षत्रियों की महिमा ही सबसे अधिक है। हमारे जैसा क्षत्रिय आज तक कोई ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं। कोई ब्राह्मण भी मेरी कोटि का नहीं हुआ तो क्षत्रियों में तो कोई होगा ही कैसे। उसी समय भगवान मातृ स्वायु आकाश में स्थिर होकर के प्रकट होकर के कार्य मूर्ख ब्राह्मण निंदा करता है। फिर कई अध्यायों में कई प्रसंगों में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन है महाभारत में। क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है, क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है, क्या तू उन ब्राह्मण से बड़ा है, कितने चरित्रों का वर्णन किया। और ब्राह्मण कुल में ही भगवान परशुराम अवतार लेकर तेरी इन भुजाओं को मूली गाजर के समान काट देंगे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि रावण दिग्विजय यात्रा कर रहा था, महेश्वर की ओर गया, महेश्वर जो मंडलेश्वर महेश्वर है, तो वहां एक रथ पर सोने का शिवलिंग चलता था, उसका वो पूजन करता था। तो भगवान शिव को स्थापित करके विधिवत पूजन अभिषेक कर रहा था, पूजन की सामग्री वहां रखी थी। तब तक सहस्त्रबाहु अर्जुन नीचे की ओर नर्मदा जी में जल विहार कर रहा था, तो अपनी हजार भुजाओं से नर्मदा जी का जल प्रवाह रोक दिया उसने, तो धारा उल्टी बढ़ने लगी, बांध जैसे बंध जाए, और इतना पानी बढ़ा के शंकर जी की पूजन सामग्री सब तैरने लग गई, और बीच में से शंकर जी को भी उठाना पड़ा। शंकर जी जलमग्न हो गए, रावण जलमग्न हो गया, उसे बड़ा क्रोध आया कि अरे मेरी पूजा में विक्षेप करने वाला ये कौन है। और जा करके युद्ध किया अर्जुन से, सहस्त्रबाहु अर्जुन से, उसने लड़ा बड़ा कुछ नहीं, हथियार उथियार भी कुछ नहीं उठाया, एक जंतु के समान उसको पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, दस मुंह वाला, 20 हाथ वाला कोई जंतु विशेष है, पकड़ करके ले आया और बांध दिया अपने घुड़साल में, घुड़साल में बांध दिया उसको, रावण को बांध दिया। तो बोले ये बहुत अच्छा है, घुड़साल में प्रकाश के लिए इसकी खोपड़ी पर दीपक जला, तो दसों सिर पर दीपक रख करके जलाया जाता था, और ये कठोर शासन था कि सिर हिलाया कोई दीपक गिर गया, तेल या घी गिर गया तो फिर समझ लेना कितना कठोर दंड मिलेगा। बेचारे रोते थे वहां, दीपक जलते थे सिर पर उसके, तो पुलस्त्य जी की याद किया, फिर पुलस्त्य जी ने आकर के इसको छुड़ाया। इतना प्रतापी था रावण जैसा त्रिलोक विजयी, उसको जंतु के जैसे पकड़ लिया, वो सहस्त्रबाहु अर्जुन भी जीवित नहीं रहा। क्या नहीं था उसके पास, क्या तुम उससे बड़े हो सकते हो, तुम क्या हो, कुछ भी नहीं। दस बदन रावण, रावण कोई सामान्य नहीं था, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। हाथ जोड़ के देवता लोकपाल दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। इतना प्रतापी था रावण, शंकर जी से बोला कि हमको फुर्सत नहीं है, कैलाश में आकर रोज आपका पूजन करें, समय से पूजा लेने आ जाए करो लंका में। शंकर जी बोले ठीक है आ जाए करेंगे, क्या कौन सा समय है, इतने समय पे आ जाए करो। तो कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा है कि वो पूजाने के लिए शंकर जी जाते थे, ब्रह्मा जी से कहा कि आप वेद पाठ बहुत अच्छा करते हैं चारों मुंहों से, हम सुनने कभी कभी ब्रह्मलोक आते हैं, कभी पढ़ने भी आते हैं कि हमको भी कुछ पढ़ा दो, अब इतनी फुर्सत हमको नहीं है, तो रोज समय से वेद पाठ सुना जाया करो। हमारे महाराज जी तो कहते थे कि कई बार रावण को नींद लगी होती, ब्रह्मा जी समय से वेद पाठ करने लग जाते, डांट देता चुप रहो उठूंगा तब सुनाना। इतने प्रतापी थे कि जिन्होंने देवताओं की भी ऐसी दशा कर रखी थी, वो दशग्रीव रावण, उसके सिर जम्बुक खाही श्रृगाल खा रहे थे, कीस भालू खेल ही चौगाना बंदर भालू फुटबॉल खेल रहे थे उसके सिरों से। इसलिए तुमने क्या कमाया है, तुमने कौन सा पद प्रतिष्ठा ईश्वर प्राप्त कर लिया है जिसके लिए तुम अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ गमा रहे हो। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। बलवान काल के गाल में समा गए, कोई बच नहीं पाया। हम करी धन धाम संहारे अंत चले उठ रीते। मन पछताई है अवसर बीते। ये हम करके अहंकार में भरे हुए धन और धाम, संपत्ति और भवन, इन्हीं को बटोरते रह गए और अंत में रिक्त हस्त इनको जाना पड़ा। कुछ लेके फूटी कोड़ी साथ में लेके नहीं जा पाए। इसलिए मन पछताई है अवसर बीते। नाम गाम रुपया पैड़ कोड़ी मकान महल मंदिर इनके चक्कर में मत पड़ो, केवल भजन में लग जाओ। बोले क्या करें, आप तो भजन की बात कहते हो लेकिन बेटा बेटी, पत्नी पुत्र, नाते रिश्तेदार, इनके साथ प्रेम संबंध का निर्वाह करने के लिए धन की उपयोगिता है। बिना धन के इनसे संबंध का निर्वाह होगा नहीं, तो इनके लिए तो धन कमाना पड़ेगा कि नहीं। बोले ये सब तुमसे प्रेम करने वाले नहीं है, ये केवल तुम्हारे धन से प्रेम करने वाले हैं, ये सब स्वार्थी हैं। सुत बनितादि जानी स्वार्थ रत, ये सब महास्वार्थी हैं, ऐसा समझ ले तू अच्छी प्रकार से। इसलिए न करू नेह तब ही ते, इन सबसे तू प्रेम मत कर, इन सबसे प्रेम मत कर। देखो प्रेम जो है ना, वो करना चाहिए राम जी से तो किया नहीं, थोड़ा बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पुत्र से, अमुक से, तमुक से, तो प्रेम बचे ही कितना। फिर सबके देह परम प्रिय स्वामी, शरीर से तो हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, तो अब ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए कितना प्रेम बचा। तो भगवत अतिरिक्त जहाँ कहीं भी तुम्हारा प्रेम रह जाएगा, उतने अंश में तुम भगवत प्रेम से वंचित रह जाओगे। इसलिए न करू नेह सब ही ते, सबसे नेह त्याग दो। संतों से प्रेम मत छोड़ो, गुरुजनों से प्रेम मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि इनके प्रेम से भगवत प्रेम पुष्ट होता है। संत सदगुरु के चरणों में जो प्रेम है, उस प्रेम से भगवत प्रेम पुष्ट होता है। इसलिए ये प्रेम निंदनीय नहीं है, ये प्रेम प्रशंसनीय है, किंतु संसारी पुरुषों का, विषयी पुरुषों का प्रेम निंदित है, क्योंकि वे स्वार्थी हैं। अंतहुतो ही तजेंगे पामर, अरे पामर, अरे नीच, अंत में भी ये तुझे त्याग देंगे, नहीं लगेगा। इसलिए तू न तजे अब ही ते, ये तुझे छोड़ेंगे उसके पहले तू इन्हें छोड़ के चल दे। परम श्रद्धेय श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज के प्रवचन में वृंदावन फुगला आश्रम में हमने सुना था, उन्होंने कहा था कि एक न एक दिन स्त्री पुत्र मरने के बाद भी तो त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे, अब बुढ़ापे में उपेक्षा करेंगे तो भी त्यागना। तो बोले ये तुम्हें ठोकर मारे, इसके पहले तुम इनको ठोकर मार कर चल पड़ो। तब तो हुई बुद्धिमानी, तब तो हुआ विवेक, और नहीं किया तो वो तो मजबूरी हो गई, छोड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती छोड़ना पड़ा। तो ये मजबूरी नहीं, बुद्धिमानी पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक त्याग दो। इनके प्रति ममता का संबंध त्याग दो, इनसे स्नेह, क्यों स्नेह इनको चाहिए नहीं, इनको व्यवहार चाहिए, व्यवहार भले ही कर दो इनसे, पर स्नेह तो केवल राम जी के चरणों में करो, क्योंकि अंत में ये तुम्हें त्याग देंगे। और इसलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्री श्री गुरु नानक देव जी महाराज इसी संदर्भ में कह रहे हैं। सब कछु जीवत को व्यवहार, सब कछु जीवत को प्रेम नहीं, जीवत जीवत का प्रेम नहीं, सब कछु जीवत को व्यवहार, मातु पिता भाई सुत बांधव, मातु पिता हरु पुनि ग्रह की नारी, अब सब कछु जीवत को व्यवहार, तनते प्राण हो तब न्यारे, तेरत प्रेत पुकार, आध घरी को नहीं राखे, घर ते देत निकार, सब कछु जीवत को व्यवहार, मृग तृष्णा ज्यो जग रचनाय, देखो हृदय विचार, कह नानक भज राम नाम नित, जाते होत उधार, सब कछु जीवत को या जगमीत न देखो कोई, या जगमीत न देखा कोई, सकल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई, दुख में संग न होई, या जग मीत न देखा कोई, दारा मीत पूत संबंधी, सगरे धन सो लागे, दारा मीत पूत संबंधी, सगरे धन सो लागे, जब ही निर्धन देखो नरको, जब ही निर्धन देखो नरको, संग छोड़ी सब भागे, संग छोड़ी सब भागे, या जगमीत न देखा कोई, कहा कहूँ या मन बोरे को, बोरे मने पागल को, इन सो नेह लगाया लगाया, इन सो दीनानाथ सकल भय भंजन, दीनानाथ जसता को विसराया, ताको विसराया, या जग मीत न देखा कोई, स्वान पूछ ज्यो भयो न सूदो, स्वान पूछ ज्यो भयो न सू, बहुत जतन में कीन्हो, बहुत जतन नानक लाज बिरद की राखो, नानक लाज नाम तुम्हारो लीनो, नाम तुम्हारो या जग मीत ना दे क्या कोई, या जग मीत ना दे क्या कोई। बिल्कुल यही गोस्वामी जी का विनय का भाव और श्री नानक जी का गुरुवाणी का भाव एक जैसा। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, न करुनेह सब ही ते अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते अब नाथ ही अनुराग जाग जड़। अरे जड़ अज्ञानी जाग अर्थात मोह निद्रा से अब उठ बैठो, उठ जाओ, अब सोना छोड़ो, जागृत हो जाओ। जागकर क्या करो, त्याग दुराशा जीते, अपने हृदय से दुराशा का त्याग कर दो। दुराशा क्या है, विषय सुख से सुखानुभूति होगी ये दुराशा है, इस दुराशा का त्याग कर दो। क्यों, क्योंकि भोग से ये दुराशा कभी कम होने वाली नहीं है। घटे की काम बुझे की काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। काम की अग्नि उसमें जब तक विषय रूपी घृत डालते चले जाओगे तब तक वो अग्नि बढ़ती ही चली जाएगी। उसमें घी डालना बंद कर दो और समिधा डालना बंद कर दो, लकड़ी डालना बंद, ईंधन और घी दोनों बंद कर दो तो कितने देर तक जलेगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए मन पछताई है अवसर बीते। भागवत जी में लिखा है हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते, न जातु कामः कामानाम् उपभोगे निशाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। इसी श्लोक का भाव इस छंद में है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते, मन पछताई है अवसर बीते। इसी पद की संक्षिप्त चर्चा के साथ आज के प्रवचन का हम विराम करते हैं। समय क्या हुआ है, कितनी देर हुई चर्चा, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कामताना जी के दर्शन का सौभाग्य मिल गया और यहाँ आ गए। अब यहाँ से प्रस्थान करना है, चलो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि राधा हमारे दोनों पूज्य गुरुदेव भगवान का चित्रकूट से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज सदगुरुदेव भगवान जिनका आविर्भाव नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर कुर्सी गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में कश्यप गोत्रीय पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी के गृह में उनका अवतरण हुआ था। काशी पढ़ने गए और वहीं से वैराग्य हुआ तो वहां से चलकर विंध्याचल आए। 7-8 महीने विंध्याचल रहे और विंध्याचल से भगवती के संकेत के अनुसार चित्रकूट आए। चित्रकूट आए तो यहां 7-8 महीने चित्रकूट रहे और यहां चित्रकूट निवास के काल में कामदगिरी पर एक निश्चित स्थल पर उन्हें श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। ये बात चित्रकूट चर्चिका नामक ग्रंथ में महाराज जी ने स्वीकार की है। भक्तमाली जी महाराज चित्रकूट चर्चिका चित्रकूट चंद्रिका उन्होंने लिखी। तो चित्रकूट से महाराज जी का संबंध था बहुत घनिष्ठ और पूज्य सदगुरुदेव श्री खाक चौक वाले महाराज जी तो बताते थे पहाड़ी बाबा महाराज कि प्रमोद वन में कहते मनुष्य शरीर में हम ही थे और कोई मनुष्य देह था ही नहीं। इतना घनघोर जंगल था, शेर चीते भालू ये सब थे। क्या खाके रहे? बोले केंथा खाके, बेर खाके रहे, पत्ता खाके रहे। ऐसे भजन किया यहाँ उन्होंने। फिर यहाँ के सिद्ध संतों की आज्ञा से ही फिर यहाँ से वृंदावन गए तो उनका संबंध भी यहाँ की भूमि से था। तो इसलिए दास का भी चित्रकूट के प्रति खूब हृदय से लगाव है। हमारे दोनों गुरुजनों की साधन भूमि है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री ठाकुर जी के मलुकपीठ के कई साधक यहाँ रह करके भजन कर रहे हैं। ये देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता है। सबसे बड़ी बात, भगवान से हठ और दुराग्रह नहीं करना चाहिए। बस बार बार भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप अपनी चरणों अपना प्रेम हमें प्रदान कीजिए। आपके प्रेम, आपका विरह प्राप्त हो, आपका प्रेम प्राप्त हो, आपके दर्शन की प्यास तो जगे, जैसी प्यास हमें होनी चाहिए वो प्यास नहीं है। आप प्रेम दो, अपना प्रेम प्रदान करो। और हम नहीं कर रहे हैं, ये जो कुछ हो रहा है वो गुरु गोविंद की कृपा से हो रहा है, भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। बस प्रभु आप अंतिम श्वास तक ऐसी ही कृपा बना के रखें। आपका निरंतर पवित्र स्मरण होता है, बहुत धैर्य पूर्वक भजन करने की बात है। संसार के बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनमें भी बड़े धैर्य की आवश्यकता है। अभी हम कल गए थे तपोवन में, बनारस से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक तपोवन करके जगह बनाई है, 2000 एकड़ जगह है। सूर्यकांत जी जालान जी ने 2000 एकड़ जमीन ली। वहां पहाड़ है, जंगल है, वहां विशाल गोवंश का अभयारण्य बनाने की योजना है, गुरुकुल भी है। तो सारा सब कुछ दिखाया तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम है कि इसमें हड़बड़ी से नहीं होगा, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। 2000-4000 एकड़ जमीन में कोई प्रकल्प खड़ा करने में धैर्य की आवश्यकता है। तो भगवत प्राप्ति से महत्वपूर्ण कोई चीज है? बोलो, इससे विशेष से महत्वपूर्ण कोई चीज है? तो इसमें कितने धैर्य की आवश्यकता है। जब लौकिक कार्यों में एक संसार के व्यवहार को करने वाले व्यक्ति इतने धैर्य की बात कहते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति में धैर्य होना चाहिए। हम अपना काम जो हमसे संभव है वो हम करें। भगवान का काम तो भगवान करेंगे ही, क्योंकि चूक जो है ना वो जीव की ओर से, ठाकुर जी की ओर से चूक नहीं है। ऐसा विचार करके खूब निष्ठा से, खूब भाव से भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान सब मंगल करेंगे। भगवान के नाम की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। खूब धैर्य पूर्वक भजन करते रहे, भगवान खूब मंगल करें। प्रतिकूल परिस्थिति भी भजन कराने के लिए आती है, कृपा से आती है। बस सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि हमारा यह मनुष्य जन्म व्यर्थ न चला जाए, बस इतनी सी बात है। जो कुछ संसार है, अनुकूल प्रतिकूल सब बातें मन के, सब बातें मन के अनुकूल भी नहीं होती हैं, और अनुकूल होने से भी क्या लाभ है, और प्रतिकूल होने से भी क्या हानि है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, इससे बड़ा तो कोई लाभ नहीं है, और भजन न बने इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। भगवान सबका मंगल करें। पूज्य महाराज जी को प्रणाम, और सभी संतों को दंडवत प्रणाम। श्री कामदगिरि भगवान को पूरे परिकर सहित, पूरे चित्रकूट धाम सहित प्रणाम। चित्रकूट के संबंध में भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान्य वीक्षते। कुछ न करे चित्रकूट में, ऐसे देखता रहे, वृक्ष यहाँ के पर्वत से खड़े इनको देखता रहे, कल्याणानि समाधत्ते, इनको कल्याण हो जाएगा। न पापे कुरते मति, वह इतना निष्पाप हो जाएगा उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं जाएगी। कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरते मति, ऐसी पवित्र भूमि है, सच्चिदानंदमयी भूमि है चित्रकूट धाम की। इस धाम में रह करके खूब राम राम करो, खूब भगवान का भजन करो। हमारे मन में भी इच्छा तो है कि कभी भगवान ऐसा अवसर दें कि हम भी कुछ काल चित्रकूट वास करें। जब भगवान योग बनाएंगे तब भगवान की इच्छा से होगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय।